مدینہ کسی بد مذہب کے گھر سے قربانی کا گوشت آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ اگر بد مذہبی اس کی حد کفر تک پہنچی ہوئی ہو تو اس کا ذبیحہ مردار ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔